trash. لا انافیه تو للجنس. بله. خب اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا فرق بین لا النافیت للجنس ولا النافیت للوحده. ما یه لای نفی جنس داشتیم، یه لای مشبهتون بلیسه. اون لای مشبهتون بلیسه گاهی اوقات نفی جنس هم میکرد، بیشتر اوقات نفی وحدت میکرد. اما مثلا میگویدیم لا رجلون فدار بل رجلان، نفی وحدت میکرد. گاهی اوقات هم نفی جنس میکرد، میگفتیم لا رجلون فدار بل رجلان، نفی وحدت، یا لا رجلون فدار بل امرأتون، نفی جنس. میگه هیچ فرقی بین لای نفی جنس و لای نفی وحدت نیست. میگیم لای نفی وحدت کدومه؟ میگه الا عاملته، اون لایی که عمل میکنه، عمل لیسه، عمل لیسه. چرا بهش گفت لای نفی وحدت؟ اونم که نفی جنس میکرد، گفتیم چون بیشتر برای نفی وحدت به کار میره، بیشتر میگن لا رجلون فدار بل رجلان. میگه هیچ فرقی نیست الا، مگر اذا کان اسمها مفردن، مگر زمانی که اسمش چی باشه؟ مفرد باشه. خب حالا میگیم دیگه، ببین الان شما نگاه کنید، گوش، لای که عمل لیسه رو میکنه چه اعرابی میده؟ نصب به اسم، رفع به خبر، درست شد؟ عمل لیسه ببیاشید، رفع به اسم، نصب به خبر، این کارو میکنه دیگه. اونی که عمل لیسه رو میکنه رفع به اسم میده، نصب به خبر، میگیم لا رجلون قائمن مثلا. اونی که عمل نفی جنس میکنه چی کار میکنه؟ نصب به اسم میده، رفع به خبر. این خب فرق خودش، ولی یه چیز وجود داره، لای مشبهتون به لیسه اسمش هیچ موقع با خودش مرکب نمیشه و مبنی بر فتح بشه، ولو مفرد باشه. میگیم لا رجلون، ولی اگر مفرد باشه، نفی جنس باشه، مبنی بر فتح میشه. مفرد یادتونه در مقابل مضاف بگیر و شبه مضاف بود که جلسه قبل گفتیم، میگیم لا رجله، این رجله مبنی میشه بر فتح، مشخص شد؟ یا اگر مفرد باشه مبنی میشه بر چیزی که نسبش به اونه، مبنی میشه بر چیزی که بگید نسبش به اونه. مثلا لا رجلین فدار، لا رجلین، الان رجلین مبنی بر یا و بگو نونه. پس گوش سامه، لای مشبهتون به لیسه معرب است و مرفوع. حالا چه میخواد بگید؟ مفرد باشه، چه مضاف باشه، چه شبهه بگید؟ مضاف باشه، فرقی نمیکنه. اما لای نفی جنس اگر اسمش مفرد باشه، اسمش چی باشه؟ مفرد باشه، یعنی مضاف یا شبه مضاف نباشه، مبنی میشه بر اون چیزی که نسبش به اونه، مبنی میشه بر چیزی که بگید نسبش به اونه. گرفتی چی گفتیم؟ الا اذا کان اسمها مفردن، مگر زمانی که اسمش مفرد باشه. فاذا عملتا فی المثنى، حالا اگر هر دوتا در تثنیه عمل کنن، اول مجموع یا در جمع عمل کنن، این تا اینجا گوش کنید بحث کلی ما عنوان شما. بذارید من یه مقداری، اگر ما گفتیم لا رجلون فدا، میتونیم بگیم بل امرأتون، میتونیم بگیم بل رجلان. در این صورت نفی جنس کرده، در این صورت نفی بگیم نفی وحدت کرده، درست شد؟ احسن. که این قسمش خیلی خیلی چیه؟ زیاده. اما اگر گفتیم لا رجله فدا، این صریح در نفی بگیر جنس. خب صریح در نفی. پس اگر اسمشون مفرد باشه، اینجا اسمشون مفرد باشه، خب مفرد باشد اسم، یعنی بگید تثنیه و جمع نباشد. فرق بگذارید بین مفرد اینجا با یه مفرد، من گفتم یعنی مضاف و شبه مضاف، فرقاش هم گفتم. حالا اگر مفرد باشه اسمش، مثل لا رجل فدا، صریحه در نفی جنسه. لا رجل فدا نفی جنس میکنه، نفی وحدت میکنه، یه نفی وحدت بیشتر. پس اینجا با هم فرق داره. مفرد باشد اسم یعنی تثنیه و جمع نباشد، این دو با هم بگید فرق داره. اما اگر تثنیه شد، اسمشون چی شد؟ تثنیه شد، یا بگو جمع شد. مثلا گفتیم لا رجلینه تثنیه فدا، یعنی نفی جنسه. یا گفتیم لا رجلان فدا، ببین این حالت رفعیه، این الان مبنیه، رجلین مبنیست بر آنچه نسب آن به آن میباشد، نسب آن اسم به آن میباشد. یعنی رجله نسبش به چیه؟ به یا و نون. این الان شده مبنی بر یا و نون، چون این مفرده. مفرده در مقابل بگی مضاف و شبه مضاف، ولی تثنیه است در مقابل مفردی که گفتیم به معنای تثنیه و لا رجلا، لا بگی رجله، این مشبهتون به لیسر. اگر مفرد باشن، این دو احتمال داره مشبهتون بلیسن، این بگید یه احتمال. اما اگر اومد و بگید جمع شد یا تثنیه شد، مثلا جمع مثل که بگیم لا مسلمینن فدار، الان لا مسلمینن فدار. اما اگر این بر بگیم، باید بگیم چی؟ لا مسلمونن فدار، حالته بگید جمع. آیا در حالت جمع هم این دوتا با هم فرق دارن معناشون؟ در حالت مفرد در مقابل تثنیه و جمع، نفی جنس میکرد، مشبهتون به لیست دو احتمالی بود، درسته؟ آیا در حال تثنیه لا رجلین و در حالت جمع لا مسلمین، درست شد؟ آیا این دوتا با این دوتا از نظر معنا با هم بگید فرق داره مثل حالت مفردش، یا بگو سوال از لحاظ اعراب که فرق دارن، از لحاظ اعراب الان کلشون چه تثنیه چه جمع چه مفرد، همه اینا میشن مبنی بر اون چه که بگید نسبش بگونه، در اون طرف هم میشه معرب و مرفوع، درست شد؟ از نظر اعرابی لفظی با هم فرق دارن، آیا از نظر معنا هم فرق دارن یا بگو ندارن؟ کل صحبت دارن. حالا نگاه کنید، میگه لا فرقه، لا فرقه بین لا النافیت للجنس و لا النافیت للوحده ای العاملت عمل لیسه الا اذا کان اسمها مفرده. چی شد؟ فرق دارن یا ندارن؟ دارن. ببینید میگه هیچ فرق، بغلش می‌نویسید لا فرق معنن. لا فرق معنن، از لحاظ معنا فرقی نیست بین لای نفی جنس و لای نفی وحدت که عمل لیس میکنه الا اذا کان اسمها مفردن، مگر اسمش مفرد باشه، یعنی تثنیه یا جمع نباشه. پس اگر تثنیه و جمع شد هیچ فرقی با هم ندارن، از نظر معنا هیچ فرقی با هم ندارن. بله دیگه، اینا مفرد شد نوشتیم دیگه. اونا ببین، لا رجلا نفی جنسه، لا رجلون دو احتماله. از لحاظه بگو معنا در صورت مفرد فرق دارن، مفرد در مقابل تثنیه و جمع، اما در صورت بگی تثنیه و جمع فرقی نداره. فاذا، یه لحظه، فاذا عملتا فی المثنى که نوشتیم لا رجلین لا رجلان، اونها تثنیه. اذا عملتا فی المثنى اول مجموع نوشتیم چی؟ لا مسلمین لا مسلمون، درست شد؟ وقتی که عمل کنن در تثنیه یا جمع چی میشه؟ احتمل ان یکون کل منهما لنفی الجنس او لنفی الاثنین او الجماعه. اون موقع همه اینها اون چهار صورتی که بالا هست، نگاه کن، لا رجلین فی الدار، لا مسلمین فی الدار، این طرف لا مسلمون فی الدار، لا رجلان فی الدار، همشون میشن دو احتمالی دیگه. نفی جنس هم بگید نفی جنس خالص نیست. احتمل ان یکون کل منهما، منهما یعنی لای نفی جنس و لای نفی عمل مشبهتون بلیسن، لنفی الجنس او لنفی الاثنین اول جماعه. ممکنه همشون برای نفی جنس بشن، ممکنه برای نفی تثنیه بشن، ممکنه من. بله، نه دیگه، اون با قرینه فهمیده میشه دیگه، با قرینه فهمیده میشه. اگر ما با قرینه فهمیدیم میشه نفی جنس، با قرینه فهمیدیم میشه نفی تثنیه یا نفی جنس. فاذا قلت، حالا مثال میزنه، دقت، فاذا قلت لا رجلان، یعنی کدوم هایی گفتید؟ یعنی لا رجلان، نه مشبهتون به لیس است، یا لا رجلینه. اگه گفتیم لا رجلینه کدومه؟ نفی جنس. اونها نوشتن من دیگه، لا رجلانه او لا رجلینه، کاش اون لاشو نوشته بود، لا رجلانه او لا رجلینه فدار. در این صورت احتمل ان تکون نافیان جنس الرجال، احتمل ان تکون انتها، احتمال داده میشه که باشی جنابالی نفی کننده جنس رجال. جنس گفتین لا رجلانه یا لا رجلینه، یعنی هیچ آقایی نیست، نفی جنس. یا او نافیان الاثنین فقط، یا بگید دوتا مرد نیست، مثلا ستا هست، یکی بگید هست، هر دو احتمال هست فقط. دون الواحد والجماعه، نفی کنی اثنین رو فقط، نه یکی یا بگو ستا و بیشتر رو. پس بنابراین این مثال نگاه کنید، الان لا رجلین فدان معناش میشه چی؟ یک، هیچ مردی تو خونه نیست. دو، دوتا مرد نیست، حالا ممکنه یکی باشه یا بگو ستا باشه بیشتر. لا رجلان فدان یعنی هیچ مردی نیست، لا رجلان فدار یعنی دو مرد نیست، ممکنه یکی باشه، ممکنه سه تا یا بیشتر باشه. این با این معناش میشه یکی، هم ممکنه نفی جنس باشه، هم ممکنه نفی اثنین باشه. و کذالک، و همچنین اذا قلته، اگر گفتی لا رجالون، حالا من مسلمینم مثال زدم چون رجال فرقی کنم با جمع جمع دیم، اگه گفتی لا رجالون مشبهتون به لیس است، اگه گفتی لا رجال ل نفی جنسه. این رجاله ببینید اسمش مفرده، مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف، مبنی بر لا رجال فدار. الان احتمل ان تکون نافیتن، بهتر اینجا بگه که نافیان دیگه، ولی اگه بگیم نافیتن منظور لاست. اون بالا گفت ان تکون نافیان یعنی انت، اینجا میگه ان تکون نافیتن یعنی لا، درست شد؟ میگه احتمال داده میشه که لا نفی کند جنس رجال رو، یعنی هیچ مردی نیست، هیچ، یکی دوتا ستا دهتا هیچ، یا نفی کند اثنین رو و واحد رو. مشخص شد؟ نافیتن جنس رجال، نفی کند چی؟ جنس رجال رو، درست شد؟ نفی کردیم جنس رجال، جنس رجال نفی تو هر دوتا، یا نفی کردیم، بگید این تیکه باید اینطور بشه، نافیتن جنس رجال او، بنویسید او نافیان، نافیتن او نافیتن الجمع، او نافیتن الجمع فقط دون الاثنین والواحد. جمع رو ایمال من کتابم غلط داره ننوشته، او نافیان الجمع فقط دون الاثنین والواحد. فالبرقو بینهما بزن. حالا من میگم آقا اون موقع پس بنابراین ما چجوری فرق رو بفهمیم؟ میگه و فالفرقو بینهما ازن متعتن، متعتن یعنی ممکنون، فرق بین این دوتا در این هنگام ممکن است، عند افراد اسم فقط، موقعی که اسم مفرد باشه فقط، یعنی صورت پایین، یعنی تثنیه و جمع نباشه. اما اگه تثنیه و جمع شدن معناشو با هم میشه چی؟ یکی. حالا بیاین سر مطلب، دقت کنید اینجا، اینجا دقت کنید، اینجا مفرده، توی مثال ما لا رجل فدار، لا رجل فدار مفرده، یعنی تثنیه و جمع نیست. اینجا فرق دارن از نظر معنا، نفی جنس فقط نفی جنس میکنه، صریح در نفی جنس، اون مشبهه به لیست دو احتمالیه، این تمام شد رفت. اگر تثنیه شد لا رجلینه نفی جنس، لا رجلانه مشبهه به لیست، جمع شد لا مسلمینه، حالا اونجا مثال زده لا رجال، لا مسلمینه، لا مسلمونه، درست شد؟ مشبهه. در این دو صورت، در این دو صورت که تثنیه یا جمع باشد، هیچ فرقی بین لای نفی جنس و لای مشبهت و ملیسر نیست، همشون ممکنه نفی جنس کنن، همشون ممکنه نفی جنس کنن، یا ممکنه نفی تثنیه یا نفی جمع رو بکنن. اگه نفی تثنیه رو بکنه دیگه نفی واحد و جمع رو بکنه، اگه نفی با جمع رو بکنه دیگه نفی مفرد و تثنیه رو بگیر. این کل فرق بین لای نفی جنس و لای مشبهتون بلیسه. حالا برای خاطر اینکه متوجه شده باشید که ببینیم چقدر این مبحث رو متوجه شدید، الان اگر ما اینطوری بگیم، یعنی مثلا بگیم لا، بنویسید لا کتب، لا کتب فی المدرسته، یا بگیم لا کتبون فی المدرسته، یعنی جمعه دیگه، درسته؟ لا کتبش چیه؟ نفی جنسه. لا کتبونش بگید مشبهتون بلیس است. این الان دو تا احتمال داره، دو تا احتمالاش کدومه؟ هر دوتا ها. یه احتمالش اینه که نفی جنس کنه، یعنی هیچ کتابی توی این مدرسه نیست، اصلا کتاب نداری، هر دوتاش، نه هر دوتا، چه لا کتب چه لا کتبون، نفی جنس کنه، یعنی اصلا کتاب توی این مدرسه نیست، هیچ هیچ. یه احتمال دیگه چیه؟ یکی یا دوتا هست، جمع بگید نیست، یعنی ما تعدادی کتاب بگید نداریم، هر دو این احتمالو بده، ما تعدادی کتاب توی مدرسه نداریم، یا یه دونه داریم بگید یا دوتا داریم. مثلا تو لا کتبه فرقی نمی کنه چه لا کتبه باشه چه لا کتبون باشه، اینجا نفی جنس با مشبهتون به لیسه یکیه دیگه، هیچ فرقی نمی کنه کمیتش. در صورتی که نفی جنس کنه اصلا کمیت معنا نداره، در صورتی هم که نفی کمیت میکنه کمیت رو نفی میکنه، یعنی جمع رو. خب جمع رو نفی کنه یعنی ما یک کتاب داریم یا بگو دوتا داریم، درست شو؟ حالا اگر بگیم لا کتابین فی المدرسته، لا کتابین فی المدرسته یا لا کتابان فی المدرسته، درسته؟ در صورتی که تثنیه هست، این هم باز دو احتمال داره، هر دوتاش یک نفی جنس باشد، یعنی هیچ کتابی ما توی مدرسه نداریم، هیچ از این کتاب نداریم. یه احتمال دیگه اینه که یه دونه داریم، سیتا هم داریم، ستا به بالا هم داریم، اما دوتا بگو نداریم، نفی تثنیه کنیم، درست شد؟ دیگه مطلب رو تکرار کنیم. بله؟ نه آخه بحث داره اینه، نه میخواد در لفظ بگه دوتا نداریم سیتا داریم. خب هر سیتایی بله میتونیم دوتا دوتاش کنیم، سیتاست. الان شما 15 نفری، دوتا نیست. دوتا نیست، بیش از دوتاست یا یکیه، دوتا بله. خب همین دیگه، چون اون تثنیه درش تقویت میشه، جنس تثنیه رو نفی میکنیم، یه بار جنس خود کتاب رو نفی میکنیم میشه نفی جنس، یه بار جنس تثنیه رو نفی میکنیم میگیم جنس تثنیه نیست. خب پس جنس جمع یا جنس مفرد چیه؟ جنس. تمام شد، این مبحثش خیلی سخت نبود، ما هم دو سه تا مثال زدیم دیگه، راحت میتونید خودتون متوجه بشید. بله خوش شد جنس بذارید، اگه گفتیم مثلا لا کتب فدار بل قلمون، اگه گفتیم لا کتب فدار بل کتابان، درست شد؟ بل کتابین مثلا، کتابان میتونید بفهمید دیگه. اسم الله، اینو اون روز من براتون توضیح دادم، امروز هم باز یه مقدار اول بحثم تکرار کردم، مبحث رو بازی کردم باش که برای اینجا زمینه بشه. اسم الله ثلاثه و انواع، اسم الله ثلاثه و انواع، اسم الله سه نوعه. کدوم لا رو میگه؟ یا این نفی جنس رو، سه نوعه، مفردون و مضافون و مشبهون بالمضاف، مشبهون بالمضاف، شبیه به مضاف، مفرد. فائدتون اینجا منظور از مفرد کدومه؟ مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف. منظور از شبه مضاف کدومه؟ اون روز براتون توضیح دادم، گفتیم شبه مضاف اونیه که خود اون کلمه بگو معنا رو تمام نمیکنه، یه دنباله داره با اون دنباله تمام میشه. حالا اون دنباله ممکنه فاعلش باشه، ممکنه مفعولش باشه، ممکنه جارو بگو مجرور باشه، حتی ممکنه عطف باشه. مثلا بگیم لا ثلاثتن و ثلاثین عندنا، فرض کنید اینجا مطب دکتره، شماره دادن افراد بشینن، اون آقا میگه ثلاثتون و ثلاثون شماره 33، چون اینها ایشکی نگاه میگه، یه نفر بلند میشه میگه لا ثلاثتن و ثلاثین عندنا، یعنی چی؟ یعنی هیچ شماره 33 پیش ما نیست، هیچ 33 جنس 33 نداره. الان ثلاثتن بگید و ثلاثون، ببین ثلاثتن اسم لاست اما تمام نمیشه، نیازه به یه و ثلاثین هم بگید، اینو میگن شبه مضاف، درست شد؟ المرادو، المرادو مال من باید بنویسه بل مشبه بل مضاف، مال ما با نداره. المراد و بالمشبه بالمضاف بالمشبه بالمضاف کل ما تعلق به ما بعده، تمام آنچه که تعلق داشته باشه به ما بعدش، به عمل، به واسطه عمل. اون روز من به واسطه عمل چند تا مثال زدم، داده است یادتونه؟ گفتم لا حسنن وجهوهو اندنا، لا طالعن جبلن بیننا، یادتون هست؟ کسی که بالای کوه، لا آمرن بالمعروفه بیننا، مثال زدیم اینا رو دیگه با عمل. یا عطف، عطف چی شد؟ همین مثالی که امروز زدم، لا سلاستن و سلاسینه اندنا نهو، لا راکبن فرسن فتریق. این کدومه؟ شبه مضاف از کدوم نوعشه؟ عمل. راکبن عمل کرده در فرسن، فرسن مفعولشه. یعنی هیچ کسی که سوار اسب باشه در این راه نیست. سوار اسبی در این راه بگید نیست. الان راکبن عمل کرده در فرسن. احسن. چرا همین اسم فاعل این سوار، یعنی هیچ سوار شونده اسبی را، اگه بخوایم ترجمه تحت لفظی کنیم، در این راه الف لام داره نیست. نه راکبن میشه اسم الله، راکبن میشه اسم الله چون مفرده شده منصوب. فرسن منصوبه اما مفعولان به، مفعولان به، درست شد؟ حالا زیر فرسن راکبن فرسن یه خط بکشید بنویسید حسنن وجهوهو لا حسنن وجهوهو بگید فطریق، هیچ خوش قیافه‌ای بگید در این راه نیست. الان وجهوهو فاعله، باز زیرش خط بکشید بنویسید لا آمرن بالمعروف، لا آمرن بگید بالمعروف یعنی چی؟ هیچ امر به معروف کننده ای در این راه نیست. بالمعروف متعلق به آمرنه، عمل کرده، حالا عملش ممکنه نسبی باشه مفعول به بشه، ممکنه رفعی باشه فاعل بشه، ممکنه جار و مجرور باشه، درست شد؟ راکبن فرسن فتری ولا سلاستن و سلاسینه بگید اندنا، که من مثال الان سلاستن میشه چی؟ سلاستن، سلاستن بله اسم الله این حفظ جنس منصوب کدوم؟ حسنن وجهوهو و حسنن اسم الله، خب اسم الله نه دیگه مفعول نیست که، اسم الله منصوب بله فاعله، اما حسنن فاعل حسننه، فاعل حسننه، حسنن خودش صفت مشبه است، یه هوه توش مستتره فاعلش، یه هوه توش مستتره بگید فاعلش. سلاستن اسم لای نفی جنس و سلاسینه عطف به جای سلاستن، درست شد؟ منصوب نقطه سر بعد. اذا کان اسم الله، زمانی که اسم الله مفرد باشه، مفرد باشه یعنی مضاف یا شبه مضاف بگید نباشه، یبنا علی ما کان ینصب به، اینو من گفتم دیگه، مبنی میشه بر آنچه که بگید نسبش بمونه، مبنی میشه بر آنچه که نسب. الان نگاه کنید یغالو فیغال لا رجل فدار، خب رجل نسبش بگید به فتحه است، اینم شده الان مبنی بر فتح. لا رجلین اندنا، نسبش به یا و نونه، اینم شده بگید لا رجال اندنا، باز نسبش به بگید رجالن دیگه، نسبش به فتح هست مبنی بر فتح اندکو. لا مسلمین فی الجاهلیت، مسلمین نسبش به چیه بگید؟ یا و نون، یا و نون، یا و نون الان مبنی شده به یا و نون. حالا اگه مثلا گفتیم لا مسلمات، لا مسلمات نسب به الف و ت به چیه؟ چیزی که با الف و ت باشه نسبش میشه به کسره، باید بگیم لا مسلمات ته. لا مسلمات فدار، درست شد؟ هر چی که نسبش بود. پایین نگاه کنید، یجوزو، یجوزو یعنی چی؟ جایزه. فی جمع المؤنث سالم، همین گفتم لا مسلمات جایزه، البنا و علی الفتح ایزن. این که میگه البنا و علی الفتح ایزن یعنی چی؟ یعنی 90% میگیم همین که من گفتم لا مسلمات، یعنی شما بعد از اون فعل جاهلیت بنویسید لا مسلمات، لا مسلمات فعل جاهلیت. بعد پایینش میگه یجوز و فی جمع المؤنث سالم، در این جمع مؤنث سالم جایزه البناء و الفت. بگید لا مسلمات، درست شد؟ لا مسلمات ایزن. فتقولو لا خیاطات فی المدینه. ولی بهتر اینه که به جای لا خیاطات بگیم چی؟ لا خیاطات، لا خیاطات فی الجاهلیت فی المدینه. تموم شد، معلوم شد؟ فقط یه استثناء داشت، گفتیم در همه موارد مفرد، یعنی مضاف باشه به مضاف باشه، در همه موارد مفرد مبنی میشه به اون چیزی که نصبش بهونه، الا در موقعی که با الف و ت باشه. در موقعی که با الف و ت باشه هم مبنی میشه به اون چیزی که نصبش بهونه، یعنی کسره. ولی جایز است در اینجا استثناء هم فتحه هم بدی، درست شد؟ اینم مالی. و اذا کان مضاف، اگر مضاف باشه، او مشبهن بهی، مشبهن بهی یا شبیه به مضاف باشه، وجب نصبه، اصلا مورد میشه دیگه، مبنی نیست. وجب نصبه لفظا، اصلا نصب واجبه که نصبش بدیم در لفظ. نحو لا خادم مائدتن حاضرون، یعنی چی؟ هیچ گارسونی بگید حاضر نیست. خادم مائده، مائده یعنی سفره. هیچ کسی که سفره رو پهن کنه و بندازه و غذا بیاره و غیره، خادم سفره‌ای وجود نداره. حاضر الان مضافه، نکره هم هست، چون اسم لای نفی جنس باید چی باشه؟ بگید نکره باشه. خوندید دیگه، چون خادم اضافه شده به مائدت نکره، نکره اضافه بشه به نکره، نکره باقی نمونه دیگه، معرفه نمیشه. لا نه نه انسب یعنی اینطوری فرو افتاد. لا منسبن علل علم فی المکتبه، انسب یعنی انکب، یعنی اینطوری به رو افتاد. یه موقع یه کسی یه چیزی رو میخواد، اینطوری میخواد روش، میفته روش، میگن انسب علا فلان، ها؟ اینطوری بیفته روش، این اگه از حسش بخواد روش. اینجا میگه لا منسبن علل علم، یعنی چی؟ هیچ کسی که بگی بخواب رو علم، یعنی علم رو در آغوش بگیرد، در این کتابخانه نیست. لا منسبن، بله همینه همینه، اصلا انسبه با انکبه به یه معنیست. لا منسبن علل علم فی المکتب، یعنی اینجا الان اگه گفتید با کدوم مثالی که من زدم تو اون قبل مطابقت داره، از اون شبیه به مضاف، با حسنن وجهه، آمرن بالمعروف، با اون متعلق. اینجا علل علم متعلق است به منصبن. پایین نگاه کنید، پایین قد یعطا اسم الله المفرد، المفرد و حکم المضاف فی الاعراب و نزع التنوین و نحوهی و مانندش، مصرحاً معه باللام. این استثناس ها، یعنی یکی از موارد استثنای در زبانه که توی عربی هست. قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاهی، یعنی گاهی اوقات، چند درصد عطا میشه به اسم لایی که مفرده، اسم لا مفرده، بهش داده میشه حکم مضاف، حکم مضاف رو تو اعراب. اسم لا مفرده، باید بشه مبنی، ولی حکم بگید مضاف رو بهش میدن در اینکه مورب میشه. و نزع تنوین، مضاف تنوینش میفته، اینم تنوینش بگید میفته. و نحوهی و ماننده، و ماننده این احکام. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات اسم لا مفرده، ولی حکمی که بهش دادن حکمه بگو مضافه، معرب شده مثل مضاف، تنوینش افتاده بگید مثل مضاف، احکام اسم مضاف رو پیدا کرده. اما مصرحاً معه باللام، ولی یه لام هم بعدش هست، الان نگاه کنید که قوله هم مثل قول عرب ها میگن لا ابا لهو، این نفرینه ها، این اتفاقا لا ابا له پدر نداشته باشه، بی پدر بشه ها، یا بی پدر که ما میگیم فلان بی پدر و مادر اینطوری، این بی پدر لا ابا له هم در کلام مثبت بکنه، و یعنی یه نفر یه کار خیلی عجیب و غریب بکنه میگن لا ابا له بی پدر، ببین چه میکنه، یا یه کار منفی بکنه میگن لا ابا له، هر دو رو به کار میبرن تو عربی، ولی خب گرچه بیشتر برای منفیش به کار میبرن. این الان لا ابا لهو اب کلمش اینجا مفرده، اضافه که نشده، شده؟ نه. شبیه به مضافم بگید نیست، درسته؟ ولی حکم معرب رو بهش دادن، انگار اب اضافه شده، انگار اب بگید اضافه شده حکم، در چه جهت؟ اینکه کلمه معرب شده، شده لا ابا. از اون طرف بگید تنویرش افتاده، ابون نیست، لا ابون نگفتن، لا ابا، لا ابا. مصرحا معهوب اللام که قول هم لا ابا له. یک، لا یدی لک، یا یدی، یدینه یعنی دو دستت چلاخ شد، دست نداشته باشی، لا یدی لک نفرینه، این دیگه نفرینه، لا یدی لک. اینجا ما چیکار بکنیم ترکیبش رو، ترکیب رو چیکار کنیم؟ میگه فتجعلو، یه دقت کن چشم، فتجعلو علامه یعنی لهو، و مجروره ها یعنی لهو، یا بگو لکه، فی مثل هذه الحال صفتون، در یه همچین مواردی این لکه و لهو رو صفت قرار میدید برای اب یا برای یدی. لا خبرن، خبر قرار بگید نمیدید، و یکون الخبر و محذوفن، خبرش میشه موجودان، موجودان آه محذوف، و هو مقصورن فی المفردات علی الاب و الاخ، تو مفردات فقط دوتا کلمه هست، مفردات اینجا در مقابل تثنیه و جمعه، ابا اخ، درست شد؟ مقصوره بر این، و شائع اون فی المثنى و المجموع، ولی شیوع داره در تثنیه و مجموع قیاسن توی ما، هر تثنیه و جمعی رو میتونی این کارو بش بکنی، درست شد؟ پس دقت کنید، دقت کنید، تثنیه و جمع هر کلمه ای، مفرد ابا اخ، گاهی اوقات میشه، گاهی اوقات که اینها مفردن یعنی مضاف و شبه مضاف بگید نیستن، ولی ما حکم بگید چی رو بهش میدیم؟ حکم مضاف رو بهش میدیم، حکم مضاف رو بهش میدیم، معربش میکنیم، تنوینش رو میندازیم، اینطور میگیم گاهی اوقات، مثل اینکه میگیم لا ابا له، یا میگیم لا یدی لک، ولی گاهی اونقدر این کار میکنیم، قد یوتا بیشتر موقع به جایی که بگیم لا یدی لک میگیم چی؟ لا یدی، هم حالات خودش مثل لا رجلین، گاهی اوقات میشه که حکم مضاف رو پیدا میکنه، تنونش میفته، ولی اکثر اوقات میگیم لا یدین، مشخص شد؟ گاهی اوقات میگیم لا ابا له، خیلی از موقع حکم خودش رو پیدا میکنه، حکم خودش چیه؟ لا ابا، لا ابا لک، لا ابله، این دور میگیم، اما گاهی اوقات اسم لایی که مفرده یعنی مضاف یا شبه مضاف نیست، حکم مضاف رو پیدا میکنه در اعراب و در افتادن تنوین و بقیه احکام، مثل مضاف میشه، موقعی که با لام بیاد، یعنی بعدش ما بگید این اسم مفرد لام پشتش باشه، لام حرف جر، مثل اینکه لا اواله، یا بالاش خط بکش لا اخاله، که بدونی دوتا کلمه است، لا ابا له، لا اخا له، یا لا یدی لک، لا یدی بگید لک، این حالت تثنیه است، درست شد؟ جمع هم باشه اشکالی نداره، تثنیه و جمعش قیاسیه. فتجعلو علامه و مجروره ها فی مثل هذه الحال صفه، اگه خواستیم ترکیب کنیم میگیم چی؟ میگیم لا لایه بگید، نفی جنس، عبد اسمش لهو صفتش، چون جار و مجرور بعد از نکره میشه چی؟ صفت. یدی اسمش لکه بگو صفتش، خبرش هم موجودان موجودتان حذف شد. صفه لا خبرن، خبر قرارش نمیدی. و یکون الخبر و محذوفن و هو مقصورن، مقصورن یعنی منحصرن. این حکم منحصر است در مفردات. مفردات منظور اینجا یعنی چی؟ یعنی مقابل تثنیه و جمع، کلمه های مفرد. بر اب و اخ، درست شو؟ که قول شاعر، مثل قول این شاعر نگاه کنید، اخاک اخاک، داداشت را داداشت را، اینو بهش میگن باب چی چی؟ اقراء، یعنی مفعول فعل محذوفه. مثل امیرالمومنین وصیت میکنه القرآن القرآن، یعنی را او اقراء تشبیه، را او القرآن. اینجا اخاک اخاک یعنی احفظ اخاک، مفعول یه فعله بگید محفوظه. برادرت را برادرت را یعنی حفظ کن. اخاک اخاک. این من لا اخاله، زیرا کسی که لا اخاله، هیچ برادری ندارد. مثل کی میمونه؟ کسی که برادر نداره. کسا این الال هیجا، مثل کسیست که میدود به سوی میدان جنگ به غیر سلاح، اسلحه نداره، میره میدون جنگ اسلحه نداره. برادر سلاحه، در میادین به درد میخوره. مثل کسی میشه که اسلحه ندارد و به میدان جنگ شتابان است. این کسا الال هیجا متعلق به سائنه، به غیر سلاح هم متعلق به سائنه. درست شد؟ این به غیر سلاح حالشه، یعنی میره به طرف میدون جنگ در حالی که بگید هیچ سلاحی نداره. این کسائن خبر امن است. الان این لا اخالهو رو چجوری ترکیب کنیم؟ لا لای نفی جنس، اخا اسمش، لهو صفت، موجودون حذف شده، خبره؟ بعد چی جار مجرور بیاد میشه صفت؟ بعد از این اخ و اب دیگه، دوتا کلمه اخ و اب. میگه این در مورد اخ و اب تو مفرد هست و شائعون، این شائعون عطف جای مقصورانه. این حکم شایع هستش فی المثنى و المجموع قیاسن فیه، در تثنیه و جمع قیاسیه. فیقالو اینطور میگی صوبن، یعنی هازا صوبن، یعنی هازا صوبن، یعنی چی؟ یعنی این پیراهن است، لباسی است، این لباسی است. هازا صوبن خبر مبتدا محذوفه. هازا صوبن. لا کم میله، کم یعنی آستین، لا کم میله. این قاعدتا اگر میخواستش به طور صحیح بگه، یعنی اون متداول اصلی رو بگه، باید چی میگفت؟ لا کم مینه، لا کم مین دیگه، مثل لا رجلین فدار، باید بگه لا کم مینه له. یعنی چی؟ یعنی این لباسیست که هیچ دو آستینی نداره، آستین نداره، درست شو؟ ولی الان گفته لا کم مین، نون نیست، انگار اضافه شده، نونش افتاده. لا کم میله، حالا چجوری ترکیب کنیم؟ لا لای نفی جنس، کم می بگید، اسمش لهو بگو، صفتش موجودان خبرش. این مال تثنیه. ببین الان دیگه کلمه کم شد آستین. ولا کاتبی، ولا کاتبی لل امیره، یعنی چی لا کاتبی لل امیره؟ هیچ نویسندگانی برای این امیر نیست. عمرها برای خودشون دیوان داشتن، دیوان سالار داشتن، هیچ دیوان سالارانی برای این امیر بگید نیست. لا کاتبی لل امیره. حالا اگه که میخواست درست بگه از این لغت استفاده، قد یوتا نباشه، باید چی میگفت؟ آها، لا کاتبین علی امیر، مثل اونا لا مسلمین بگید. دیدید دیگه، لا مسلمین فی الجاهلیت. همین لا مسلمین فی الجاهلیت ممکنه شما بگید چی؟ لا مسلمی، مثلا فرض کن لم جاهلیت، لام باید باشه دیگه، فی نیست، درست شد؟ الان لا میگیم لای نفی جنس، کاتبی اسم لای نفی جنس، للامیر جار و مجرور بعد از نکره صفت، موجودون، موجودون خبرش، موجودون بگید خبره شد. علا انهو، علا انهو ازا ارید جعل اللامه و مجرورها خبرن وجب ان یقال، اگر شما قصد کردید که اینجا لهو رو صفت نکنید خبر کنید مثل همون صورت اصلی، خب قاعدتا باید بگید لا ابلهو، باید بگید لا اخلهو، درست شد؟ که لهو بشه خبر، یا بگید لا یدینه بگید لکن، یا باید بگید لا کمینه بگو لهو، یا بگید لا کاتبینه بگید للامین، لا کاتبینه. اگر نونشو انداختی لهو میشه صفت، اگر نونشو آوردی لهو میشه چی؟ بگید جار و مجرور خبر، درست شد؟ خب اینم مال این و مبحثی نداشت. حالا نگاه کنید، یک سرو حذف و خبر لا، خبر لا حذف بشه، لای نفی جنس خبرش حذف بشه خیلی زیاده. شما عربا رو الان میبینید میگه لا بعثه، لا بعثه یعنی چی؟ اشکالی نیست، هیچی نیست، این لا لای نفی جنسه، بعثه هم چیه؟ مبنی بر فعل، اسمشه، مفرده، ها؟ خبرش حذف شده، یعنی لا بعثه موجودون علیک، هیچ مشکلی بر تو نیست، خبر لا حذف شده. یک سرو حذف و خبر لا اذا کان معلومه، اگر معلوم باشه، البته قرینه داشته باشه دیگه، ها؟ مثلا من بیام بگم لا نقوده، پولی نیست، هیچ پولی نیست، با پولی نیست کجا؟ تو بانک مرکزی هست، تو جیب من نیست، این باید مشخص باشه. اما اگه تو به من گفتی تو پول داری، به من تو گفتی، گفتی تو پول داری، هل لک نقود، من گفتم لا نقوده، خب این معلومه، یعنی لا نقوده لی، معلوم باید باشه دیگه، قرینه باشه، بله دیگه، موجوده، موجوده تون میشه چون نقود جمع. لا اذا کنه معلومه، نه لا بعثه، یعنی لا بعثه علیک. و اکثر و ما یحذفونه مع الا، بیشترین موقعی که خبر رو حذف میکنن موقعی که بگید الا داره، مثل لا اله الا الله، احسن، لا اله موجودون، هیچ خدایی، جنس اله رو حذف میکنیم، نفی میکنیم، هیچ جنس اله معبود وجود نداره مگر یکی الله، درست شد؟ ای لا اله موجود. پایین نگاه کنید، چشم، عمل اسم الذی بعد الا، دیدید یا نه؟ اما الاسم الذی بعد الا، اون اسمی که بعد از الا آمده، الان الله، لا اله الا الله، اون اسمی که بعد از الا هست، فیرفع بدلا من اسم لا، اعراب داده میشه به عنوان بدل از اسم لا، اله، اسم الله، اسم الله محلا مرفوع دیگه، درسته نیست، مبتدا بوده، محلا مرفوع، این بدل از اون میاد، مشخص شده نه؟ چرا؟ چون ما داریم که استثنای از غیر موجب، غیر موجب یعنی چی؟ منفی، غیر موجب تام، تام یعنی چی؟ یعنی مستثنا من باشه، اینجا الان غیر موجب الله هست، تام اله مستثنا من هست، غیر موجب تام مبنی میشه، غیر موجب تام بگید مبنی میشه. الان نگاه کنید، پیش کنید، من یه چیز بهتون بگم، لا اله الا الله، ببینید این اله سه تا الان حرکه داره، یک مبنی بر فعل اسم لا، مبنی بر فتح اسم لا که شک درش ندید، لا نفی جنس، دو محلا منصوب است اسم لای نفی جنس، چون اسم لای نفی جنس میشه چی؟ معلم منصوب. آه میشه دیگه مثل لا رای بفی معلم منصوبه دیگه اسم لای نفی جنس، چون لای نفی جنس عمل ابنم. سه چیه؟ سه معلم مرفوع است به محل بعید آن. این محل قریب، این نصبش محل قریب، محل بعید آن که ابتداییت. خب درست شد. این مستثنا الله، مستثنا از درست شد استثناء غیر غیر موجب تام شده است، غیر موجب تام شده است که بله بدلیت آن بهتر است، بدل باید بشه درست شد، بدلیت آن بهتر است. خب اگر اگر الله بدل باشد از اله، بدل از محل بعید آن می آید که بگید رفع است، محل قریبش نه. اگه گفتی چرا؟ چون محل قریبش اگه بخواد بدل بشه از محل قریبش، محل قریبش چه نقشی داره؟ اسم لای نفیه بگید جنسه، بدل میره میشینه جای مبدل من، اون موقع الله معرفه باید بدل بشه از اله و بشه اسم لای نفی جنس. اسم لای نفی جنس هیچ وقت معرفه بگیم شد. این الان میخواد بدل بشه الله، بدل بشه از اله، بدل از مبنی که نمیتونه بشه. چرا؟ چون اصلا نچسبیده بهش که مبنی بشه، هیچ او اصلا از مبنیش نمیشه بدل نیاد. اگه بخواد بدل از محل نصبیش بشه غلطه. چرا؟ چون بدل میاد جای مبدل به، اون موقع این الله میشه منصوب. لای نفی جنس باید بگیم در معرفه عمل کنه، شما عمل نمیکنه در نکره. این باید بدل بشه از محل بعید ابتداییت، که ابتداییت با معرفه هیچ مشکلی بگیم نداره، لذا میشه چی؟ که بدلیت آن بزن اگر الله بدل باشد از اله، بدل از محل بعید آن میآید که رفع است، و بدل از محل قریب نصب ممکن نیست، زیرا میبایست لا در معرفه عمل کند، چون بدل جای مبدل من می نشیند، چون بدل جای مبدل من چیه؟ می نشیند. این لا اله الا الله ترکیبش بگید اینه. پس لا میشه لای نفی جنس، اله اسم لا مفرده، لفظا مبنی بر فعل، محلا منصوب، محل بعیدش رفع ابتداییه، موجودان خبر حذف شده، الله الای استثنائیه، الله بدل از اله. چرا؟ چون استثنای غیر موجب تامه، بدل از اله. آیا بدل از محل نصبیش یا بدل از محل رفعیش؟ بدل از محل رفعیش. چرا؟ چون محل نصبی نمیشه از اون بدل آورد. چرا؟ چون بدل میره جای مبدل میشینه، و اگر الله بره جای اله بشینه، لا باید در بگیر معرفه عمل کنه، و این درست نیست. پس بدل از محل بعیدش میگیریم ابتداییت، که اگر رفت اونجا نشست ابتداییت هم با معرفه اشکالی نداره، هیچ گونه مشکلی نداره. بدل از محل بعید آن میآید که رفت هست، و بدل از محل قریب نصب ممکن نیست، زیرا میبایست لا در معرفه عمل کنن، چون بدل جای مبدلون به میدوشن. خب دقت کنید، خب میگه عمل اسم الذی بعد الا، اسمی که بعد از الا است، فیرفع بدلا من اسم لا به اعتبار محله من ال ابتدای، که من گفتم همون محل چی چی بعید. درست شد؟ ببین کلشو من به چه فرمولوار براتون. بله لای نفی جنس گفتیم در نکره، هم جنس در نکرات است دیگه، در معرفه جنس ننا نداره. خب تموم شد؟ معلوم؟ خب چیا؟ ترکیب کردم که باید تحقیل نمیشتم دوبار نمیشتم بازم بگم لالای نفی جنس الهن اسمش مبنی بر فعل محلن منصوب، محل بعیدش هم رفت ابتداییه، موجودون خبر، الا الای استثنائیه، الله بدل از محل بعید اله، محل غریبش ممکن نیست. چرا؟ چون منجر میشه که لا در معرفه عمل کنه. محل اله، این اله الان محلش چیه؟ اسم الله، محل غریبش، یعنی محلی که الان داره، این شخصیت نزدیکش اینه که اسم الله است. قبل از این که اسم الله بوده چی بوده؟ مبتدا بوده دیگه، چون لا بر سر مبتدا بود بگی خبر. اون شخصیت دورش ابتداییه. درست شد؟ قبل از این که لا بیاد این قبلا مبتدا بوده، شخصیت دورش مبتدا بوده. نگاه کن ازا نوعته، نوعته یعنی چی؟ وصفه، زمانی که صفت آورده شه. اسم الله حالا یه فرمول جدیده، زمانی که صفت آورده بشه برای اسم الله، المفرد، اسم اللهی که مفرده، مفرد اینجا در مقابل مضاف و شبه مضاف، به مفرده، به یه مفرده دیگه، یعنی اونم مضاف یا شبه مضاف نیست. درست شد؟ متصلن بهی، به هم هم چسبیده باشن، صفت و موصوف از هم جدا نشده باشن. مثلا شما اینطوری بنویسید، درست شد؟ لا رجل ظریف، میبینید یا نه؟ ظریف یعنی خوشمشرب، یعنی هیچ مرد خوشمشربی، هیچ مرد خوشمشربی اندنا پیش ما نیست. اینجا الان ظریف اسم لا مفرده، رجل، درسته؟ شبیه مضاف یا مضاف نیست، صفت براش آوردیم به مفرد ظریف، اونم مضاف یا شبه مضاف نیست، صفت و موصوف هم به هم متصلن، رجل ظریف، بینشون چیزی فاصله نکرد. درسته دیگه؟ خب اینجا جازف نت، جایز است در صفت یعنی ظریف، البنا و علالفت، اینم چون چسبیده به اونا، اینم مثل اونا بگید مبنی بشه، مرکب بشه، کمال امنشین بگید در این اثر کنه، اینم بشه مبنی، بگیم لا رجل ظریفه، رجله مبنی بر فتحه، ظریفه هم بشه مبنی بر فتح. چرا؟ چون اینم به اون قطار چسبیده، برق اونا اینم میگیره، شده مبنی بر فتح. جاز فی نعت البنا و علی الفتح، و جاز نصب، و جایز هم هست بخونیم ظریفن. اگه بخونیم ظریفن چرا؟ تابع محل غریب، صفت دیگه، تابع موصوف باید بشه، تابع محل غریب. جاز رفع، جایزه بخونیم ظریفون، تابع محل بگو بعید. درست شد؟ اینجا هم میتونید چون به هم چسبیدن، اینم چون به اونا چسبیده مبنی بر فتحش کنید، مثل برق اون اینم بگیره، میتونیدم صفت رو تابع محلش کنید، تابع محل غریب بکنید که اسم الله است میشه منصوب، تابع محل بعید کنید که مبتدا بوده میشه چی چی؟ مرفوع. شد یا نشد؟ لا رجل ظریفه مثل اونا مبنی، ظریفن تابع محله بگید قریب، ظریفون تابع محله بعید، اندنا هم متعلق به یه موجودون خبر. پایین نگاه کنید. اما البنا و الفت من گفتم چرا مبنی بر فتحش کردیم؟ فبه اعتبار انه رکب مع الموصوف، به اعتبار اینکه اینم با موصوف چی شده؟ مرکب شده، مثل خمسه عشره شده، اینم چسبیده به اونا که مرکب شدن، اینم مرکب شده مبنی بر فتح قبل دخول لا. حالا میگی مثلا انگار یکی آخه ممکنه یکی بیاد یه سوالی کنه بگه که این دیگه قبل دخول لا به خاطر این میگه، میگه که آقا لا لا مبنی میکنه، لا با مرکب شده با رجل شده مبنی، این با چی مرکب شده؟ من گفتم با چی مرکب شده؟ با رجل. چرا؟ گفتم کمال همنشین در این هم بگید اثر کرده، همسایگی تأثیر کرده، المجالسته مؤثرتون به قول پیغمبر تأثیر کرده، این هم شده مبنی. ایشون میخواد یه راه توجیه پیدا کنه. میدونی چی میگه؟ میگه ما اصلا قبل از این که لا بیاد رجل و با ظریف مثل خمسه عشر مثل بعلبک مرکب کرده بودیم، بعد لا را آوردیم، لا اومد چسبید به اینا شد مرکب. این دیگه به قول من عقلانی درست کردنه. ما خیلی راحت تر گفتیم، گفتیم چی؟ گفتیم لا چسبید به رجل شد مبنی، ظریف هم اومد چسبید به اینا، برق اون اینا هم گرفت، این هم شد مبنی، تمام شد. ایشون میگه که رجل و ظریف رو قبل از اینکه لا بیاد ما مرکب کردیم، اینا شدن مرکب. خب لا که اومد لا هم چسبید، اونم شد قبل دخول لا. فصار معهو کل اسم الواحد، الان این ظریف سار این ظریف معهو با اسم لا کل اسم الواحد، الان خمسه عشر یک کلمه است، درست شده؟ نه، بعلبک، بعل با بک مرکب شده، بعلبک یک کلمه است، حضرموت یک کلمه است، اینا مرکبن، سیبوی یک کلمه است، این رجل ظریف هم یک کلمه است چون مرکب شده. اما نصب، اما نصب فبه اعتبار محل الموصوف به نفسه، به اعتبار محل موصوف خود محلش، یعنی محل قریب. و اما رفع به اعتبار محل هی معلا، محل بعیدش بالا، لأن محله معلا الرفع علل ابتدا کما تقدم، چون میگه قبلا هم ایشون گفت، ما که میگیم محل بعید، ایشون گفتش اصلا خود لا با اسمش مرکب میشه، محلا میشه مرفوع مبتدا، تو جلسه قبل گفت بهتر اینه که بگیم محل بعید، لا رو نیاریم مثلا، چون لا رو نیاریم که اعراب بش بدیم. پس ما یه جور میگیم، میگیم اگه ظریفه خوندید، این ظریفه هم چسبیده به دوم رجل، ها کمال هم نشین اثر کرده، اینم شده مبنی. اگه ظریفن خوندید تابع آوردید از محل قریب، اگه ظریفون خوندید تابع آوردید از محل بعید. هیچی از لحاظ لفظ و تلفظ نه نه، ظریفه بیاری مبنیه، ظریفه بیاری مبنیه مثل رجل، ظریفن معرب است و منصوب، معرب است و منصوب، ظریفون معرب است و مرفوع. بله، این ترتیبی که رعایت کرده اولی بهتره که مبنی بشه، بعد دومی باز محل غریبه بهتره، سومی دیگه محل بعیده، داریم در واقع تابع مردگیش میکنیم، تابع اون دوران خیلی جاهلیت باشه. و ازا فصله، حالا اگر فاصله شد فازا فصله نعتو، یعنی الان مثلا اننا بیاد بین رجل و ظریف فاصله کنه، خبر دیگه، ظریف نچسبه به رجل، خب اگه نچسبه یه صورت از بین میره، اگه گفتید کدوم صورت؟ صورت مبنی بودنش دیگه از بین میره، چون دیگه کمال همنشین درش تأثیر نمی کنه، یه فاصله بینشون بگو افتاده، ولی محل غریب و محل بعید هنوز سر جای خودش بگید، درسته؟ و اذا فصل عن تو جاز نصبه تابع محل غریب، رفعه تابع محل بعید، فقط این دوتا جایزه، دیگه مبنی جایزه. نگاه کن، نحو لا رجل، این اندنا خبره، ظریفن صفت رجل تابع محل غریبش، ظریفون تابع محل بعیدش، اما ظریفه دیگه نمیتونیم بخونیم. علی گفتی چرا؟ چون دیگه نمیتونیم بگیم که کمال همنشین درش اثر کرده، چون دیگه همنشینی بگید نداره. نگاه کنید و یمتن البنا، این صورت ممتنع است مبنی شدن علل فعل، لامتناع ترکیب مع الفصله، چون ممکن نیست که بگیم مرکب شده با توجه به اینکه فاصله بینشون افتاده، دیگه کمال همنشین درش تأثیری مثلا همنشینی نداره. خب اما اذا کان اسم لا مضاف، اگر اسم لا مضاف باشه، اگر اسم لا مضاف باشه خودش میشه چی؟ منصوب. اسم لا مضاف دیگه منصوب، درسته؟ یا مشبه هم بهی، یا مشبه به مضاف باشه بازم منصوب. اگر اسم لا مضاف باشه یا شبیه به مضاف باشه، فیجوز و فند، جایز است در صفتش ان نصب. نصب بخونیم بگو تابع محل قرین، این عالیه، اون منصوبه اینم منصوب. جایز است رفع بخونیم تابع محل بعید. سوا اون، حالا میخواد فاصله افتاده باشه یا نیفتاده باشه. چرا؟ چون اصلا اسم الله دیگه مبنی نیست که بگیم کمال همنشین درش دار، بره بهش بچسبم اون خودش بگی منصوب معربه، دیگه مبنی نیست. سوا اون فصل نتو، میخواد نت فاصله افتاده باشه، اولم یفصل یا فاصله نیفتاده باشه. الان نگاه کنید، لا غلام رجلن، یعنی خودش منصوبه غلام رجلن. میتونید بگید جمیلن، میتونید بگید جمیلون. جمیلن بگید که خیلی خیلی خوبه، تابع محل غریبش. جمیلون بگید تابع محل بعیدش. حاضرون هم خبر میشه. هیچ غلام مردی که اون غلام زیبا باشد نیست، درست شد؟ یا بله، اینجا الان غلامه معرب است و منصوب، رجلم مضافونه نه، جمیلن تابع لفظ، جمیلون تابع محل، حاضرون هم خبر. لا صاحب علمن، این فل مدینته بگید خبره، فاصله کرده، بار ان یا بار اون، اونجا فاصله نکرده بود، دو جور میشد بخونی. فاصله هم بکنه باز بگید دو جور میشه بخونی. صورت سوم که همون صورت اول بود که مبنی بشه وجود ندارد. چرا؟ چون اصلا اسم خود الله مبنی نیست، خود الله اسمش مبنی نیست. باره یعنی ماهر، هیچ صاحب علمی که مهارت داشته باشد در این شهر بگیر. بله، باره ان میشه صفت صاحب تابع لفظش، باره اون میشه صفتش تابع بگید محله. خبرش موجودون فی المدینه، خبرش موجودون فی المدینه، فی المدینه متعلق است به موجود، درست شد؟ و اذا عطفه بذارید باشه. و صلی الله علیه و آله.